Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ej, ved du hvad du altså? Det er sin sag at lave et aktualitetsprogram med politikere, det må jeg bare sige. Statsborgerskabsforslaget, det er jo op at vinde. Det er jo noget, som det skulle haste til behandling, det skal gå meget hurtigt, men hold op, hvor er det dog svært at få nogen som helst af de ansvarlige politikere til at svare på spørgsmål. Vi venter stadig på de radikale, der ikke går ind for hastebehandlinger, men i det her lovforslag, der gør man. Vi har stadig ikke fået svar på, hvorfor Mattias Tesfaye, ministeren for det hele, ham som skal vende tommelfingeren op eller ned til statsborgerskab som en romersk kejser, det har han jo selvfølgelig åbenbart forstand på, i et eller andet omfang, i hvert fald når ministeriet klæder ham på, men altså han skal jo vende tommelfingeren op eller ned. Hvad er egentlig hans nærmere kvalifikationer for det? Hvad ved han egentlig om det? Og hvorfor er det, han er bedre end domstolene? Fordi det var jo domstolene, hvor man var nervøs for, at de ikke kunne løfte bevisbyrden for hjemvendte IS-krigere. Men altså Mattias Tesfaye, Muresvenden, kan godt åbenbart. Og det er jo også noget, vi godt ville have snakket med ham om. Det var også hus forbi. Så er der Dansk Folkeparti for eksempel, og SF. De mener, at folketingsmedlemmerne sørme så skal gøre det. Ja, de har slet ikke noget embedsapparat i ryggen. De har kun dem selv. Og kan vide, hvor mange i fremmedkrigere og IS-soldater, som gerne vil til Danmark, som DF nogensinde vil sige, det kan I godt. Der var også hus forbi i den forbindelse. Men så er det jo godt, at der findes andre mennesker og andre sager, som er spændende. Martin Henriksen. Pænt goddag. Pænt goddag til dig, du tidligere folketingsmedlem. Ja, men jeg synes, og det er jo også noget, som jeg godt kan lide i det her. Jeg har jo fået en legeplads i nogle måneder indtil videre. Det er dejligt. Og jeg kan godt lide egentlig at fortælle lytterne om alle dem, som ikke kan være med på historier. Der er jo ikke noget forgjort i det nødvendigvis, men jeg har også lyst til at nævne det. Fordi det er fair nok. Nogle gange er der et mønster i det. Du er jo tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og lige nu laver, du laver det her, sådan, sig lige, hvad er det, du laver. Jeg kan ikke aldrig huske det. Jeg har været ansvarlig for en arbejdsgruppe i Dansk Folkeparti, som stille og roligt er ved at lukke ned og aflevere nogle anbefalinger til folketingsgruppen. Så ja. Hvis du vil have det hele ved, så sidder jeg også i noget, der hedder Sydslesvigudvalget, som er under som en slags bestyrelse, tilsynsorgan under Kulturministeriet, og så er jeg også kommet i hovedbestyrelsen for Dansk Folkeparti. Så det er du klarer ting, dig. Du klarer dig. Du er simpelthen blevet indlemmet i Kulturministeriet under Kulturministeriets vinger. Ja, der har jeg nu været et stykke tid. Nå, det er i forhold til det danske mindretal i Sydslesvig. Der har vi jo nogle danskere, der render rundt ned i Tyskland. Ja, så det er rigtigt. Lidt dem. Ja. Ja. Godt. Så er det på plads, og så må vi jo snakkes ved igen, når du er klar til at fortælle om de anbefalinger, du giver til DF's ledelse. Der har man jo haft meget travlt med at finde en masse forklaringer på det forsmedelige valgnederlag, der også ramte dig som forklaringer, som ikke rammer partiformanden direkte, og jeg går ud fra, at dine anbefalinger heller ikke handler om at skifte formanden ud. Nej, der er ikke en anbefaling om at skifte formanden ud. Der er en masse konkrete forslag til, hvad partiet kan gøre og mene og forsøge at få gennemført fremadrettet. Godt. Lad os komme i gang, fordi at, som så ofte før, så har jeg læst Amagerbladet, og der er du jo citeret, og det er derfor, det er den historie, vi skal vinde, ikke også? Det handler om, at folk er utrygge, og du taler for, og du forudser, at der kommer soldater i gaderne i Danmark. Den vender vi lige stille og roligt. Jeg starter lige med det citat fra de få lyttere, der måtte have misset Amagerbladet i den seneste udgave. Der læser jeg lige op, hvad citatet er. Nu kommer det. Vi er kommet langt ud som samfund, når det er blevet det normale for lovlydige borgere, at de skal frygte at sende deres børn ud i byen, fordi banderne har overtaget. Jeg tror, at vi som samfund på et tidspunkt bliver nødt til at sende soldater på gaden eller uddanne helt nye, særlige politienheder. Det er det, vi skal snakke om. Først vil jeg godt lige høre, hvad det er for nogle områder, hvor det er det normale, at folk ikke tør sende deres børn ud i byen. Jamen, der er områder på Nørrebro. Der er også områder på Amager, hvor jeg ved, at der holder forældre lidt igen.

Okay, her til sidst. Vi når ikke mere, for jeg skal også have politiet på. De ved jo selvfølgelig også meget om, hvor skoene trykker henne rundt omkring i gadebilledet. Du er velkommen til selvfølgelig at lytte med bagefter, men jeg lukker ned for din telefon, så du ikke kan komme på igen. Så kan vi altid snakkes ved. Men jeg vil bare lige belemre dig med nogle tal. Det er fra politiets tryghedsundersøgelse fra december 2018. Det er det nyeste, jeg kunne finde. Borgernes tryghed er uforandret, men dog i udsatte boligområder er trygheden steget de fleste steder. 7 steder var den steget, 1 sted var den faldet, og resten var det uændret. Det er jo ikke tal, der sådan flugter vildt godt, synes jeg, med det her billede, du tegner af. Og der kan du jo sætte dig i samme båd som statsminister Mette Frederiksen, der også har steder, hun ikke tør komme i hvert fald. Men trygheden stiger faktisk i mange udsatte boligområder også, så det flugter ikke så godt med, at du siger, at det bliver værre og værre med trygheden. Jeg ved godt, du får henvendelser, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvis man bor et kedeligt sted, og det er en nat uden måneskin, at det ikke er det rareste i verden at gå ned og hente en pakke cigaretter. Jeg ved det godt. Jeg har selv boet steder, hvor det måske ikke var alt for rart midt om natten. Men det fjerner jo bare ikke billedet af, at tallene siger, at folk bliver mere trygge, mens du siger, at det bliver værre og værre, og nu må vi sætte militæret ind. Altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg tror ikke, jeg giver så meget for de her tryghedsundersøgelser. Jeg har ikke for mange år kommet i mange af de her områder og talt med mange af de folk, der bor der. Det har primært været danskere, men det har også været folk med indvandrerbaggrund. Og altså, mit billede er, og synes jeg også, når man kigger på antallet af skyderier, man kigger på det seneste fænomen, det er eksplosioner forskellige steder i Kongerigets hovedstad, så synes jeg, det er svært at ligesom holde fanen højt og sige, at det går egentlig meget godt. Godt. Vi lægger den ned der, Martin, for det er jo et interview i sig selv at snakke om, hvad tryghedsundersøgelser for politiet er værd. Det synes du ikke så meget om. Fair nok. Jeg er nødt til at lukke dig ned nu. Tak fordi du var med, og vi snakkes ved, ikke? Ha' det godt. Ha' det godt, Brian. Hej, hej. Og så velkommen til verdens mest tålmodige gæst nogensinde, Anders Frandsen, kommunikationschef, hvad? Direktør. Direktør, undskyld. I Rigspolitiet. Tak fordi du har stået. Du har lyttet med i lang tid, ja. og været lydløs som en ninja imens. Det vi hørt her er, at politiet ikke kan håndtere banderne, som det er i dag. Der skal sættes militærfolk ind. Det er særligt omkring Mjølnerparken og Vandpibecaféen på Amagerbrogade, og så Castro Politistation nævnt som eksempler her fra Martin Henriksen. Deler du det billede? Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der konkret har oplevet ting, der har været utryghedsskabende, når man også så noget af det bandekonflikt, der var på Nørrebro i sensommeren 17, blandt andet, og også nogle af de ting, vi har set sidenhen. Så det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg kan også sige, at vi jo i politiet har en bred vifte af instrumenter og redskaber, vi kan bruge, når de situationer opstår. Det er at være massivt til stede med patruljer på Nørrebro, eller hvor det måtte være, og også være til stede på anden vis. Vi kan lave visitationszoner. Vi har også rekordmange fra bandemiljøet, der sidder i fængsel i øjeblikket. Ja. Så vi har en række virkemidler, som selvfølgelig gerne skal, hvad hedder det, ændre, altså skal sikre, at folk bliver ved med at være trygge. Og når vi kigger på vores tryghedsmålinger, vores undersøgelser, vi laver på et meget stort statistisk grundlag, så viser de jo også, at generelt er der et bagtæppe af, at folk er trygge. Men det er jo så det, Martin Henriksen i hvert fald ikke giver så meget, for jeg kan også sige, på SMS'en herovre, der er den generelle stemning, at det giver de heller ikke noget for. Der er jeg utrygt derude. Jeg bor ikke i et ghettoområde, skriver I ikke, fra et sted, som så ikke er et ghettoområde. Og jeg er ikke blevet spurgt. Jeg føler mig mere utryg på grund af mellemøstlige indvandrere. Giver intet for de tal. Ja. Altså, hvad viser de tal overhovedet, når folk skriver ind her, og i øvrigt Martin Henriksen får henvendelser fra folk, der viser, at de er utrygge der, hvor de bor? Men som sagt kan jeg godt forstå, hvis der er nogen også, der har oplevet sprængningen, som vi så på, på Amager for nylig. De her konkrete ting, som er med til at skabe utryghed, det ændrer ikke ved, at vi sætter ind på en række af de her områder. Vi har en række redskaber til at gøre det. Vi får sat rigtig mange af de her bandemedlemmer i fængsel. Så vi laver en indsats. Så kommer der nogen lige. Ja, det, er jo altid et grundvilkår i kriminalitetsbekæmpelse, at det er nok ikke noget, man skal nok ikke forestille sig en paradisisk tilstand, hvor der lige pludselig vil holde op med at være kriminalitet sådan inden for en kortere tid. Men vi sætter rigtig godt ind, og vi kan jo også se, at når vi er til stede, og det er sådan set også ret positivt, som jeg synes, jeg vil nævne, når vi har været meget til stede i de her superområder eller ghettoområder, så stiger trygheden faktisk også i områderne. Det taler jo for, at der kommer mere bevogtning. Det taler jo for, at man sender soldater ind og render rundt. Ja, det taler i hvert fald for, at den tydelige polititilstedeværelse er en... er noget, der lønner sig. Hvad ved man om militær tilstedeværelse? Man har jo haft det i gadebilledet enkelte steder, ikke? Man har det i... For der er et samarbejde omkring synagogen, og så er der jo selvfølgelig i forbindelse med grænsebevogtningen til den tyske grænse. Så der har man... Men ellers er det jo ikke noget, vi har tradition for i Danmark. Men ved man noget om, befolkningen bliver rystende Esbeløv af at se en soldat i gaderne, eller om de sådan set bare går videre? Jeg tror, det vil være meget afhængigt af også, hvem det er, og hvordan man opfatter det. Jeg tror, det lyder på Martin Henriksen, som om, at han i hvert fald ville synes, det var en god idé. Jeg tror måske, andre ville have en anden opfattelse, og jeg tror, der er forskellige opfattelser af, bliver man mere eller mindre tryg af meget massiv uniformeret tilstedeværelse i et givent område. Det vil være meget personafhængigt. Men jeg vil godt lige tilbage til det der med, om du kan genkende det. Undskyld, Martin Henriksen siger med, at det i nogle områder er blevet normalt, at folk ikke kan lide at sende deres børn i byen. Er det noget, I kan genkende som politi? Generelt er tryghedsniveauet højt i Danmark. Og hvad med i Mjølnerparken der? Jamen, jeg tror generelt, kan folk godt lide at sende deres børn forskellige steder hen i Danmark. Det skal de også kunne, eller deres, hvem de nu ellers kender og holder af, og i øvrigt også sig selv, og sådan skal det naturligvis også. Men er der steder i Danmark, hvor man kan sige, at banderne styrer deres lokalsamfund i et eller andet omfang, større eller mindre område? Er der sådan nogle steder i dag i Danmark? Nej, altså politiet kan komme alle steder i Danmark. Jamen, kan almindelige mennesker, kan de gøre, hvad de vil? Man hører jo tit historier om, at der så skal de visiteres, hvis de skal ind på et område, fordi der er... af en eller anden bandeleder, der er bange for et eller andet, så skal man visiteres. Jamen, oplever de, at det er tilfældet, så synes jeg, at de skal tage fat i politiet, så kigger vi på det med det samme. Så det kan du ikke genkende? Nej. Altså, at det er, det er blevet det normale for lovlydige borgere at frygte at sende deres børn ud i byen, fordi banderne er overtaget. Det kan du ikke Jeg kan ikke genkende et billede af, at det er det normale, man ikke kan du have overset noget i København eller andre steder for den sags skyld. Og det lyder alligevel, altså jeg tror, der er mange mænd, det bryder jo nok med, hvor mange mennesker egentlig tænker om de mest forhærdede udsatte boligområder eller ghettoer. Jeg hører jo altså historier om, at folk skal visiteres. Det har jeg lige læst, jeg tror, det var i sidste uge, der var en historie om det. Jamen, jeg tror, så altid, det er jo skønmaleri, nej, måske. Vi vil altid opleve ting, som jo ikke er hensigtsmæssigt, som er noget, vi ikke ønsker at have i samfundet. Det er også derfor, man har politiet til at slå ned på det og sørge for, at det bliver fjernet, så der igen er mulighed for at færdes trygt. Det er det samfund, vi gerne vil have. Men hvis du stiller mig spørgsmål, om man nogensinde i Danmark eller et andet samfund for den sags skyld vil opleve, at der er nogen, der opfører sig på en måde, som den brede, lovlydige, almindelige offentlighed ikke synes er hensigtsmæssigt, så tror jeg, man nok aldrig kommer det fuldt til livs, men oplever vi det, så skal vi selvfølgelig sørge for at slå ned. Hvad ville du synes om, at der var militær i gaderne? Der kunne aflaste politiet. Det er for at hjælpe politiet jo. Jeg er så travlt, og I overarbejder. Jeg ved, hvor mange 100.000 timer, vi altid hører fra Politiforbundet. Det er jo for at hjælpe jer. Det er en politimæssig opgave at sørge for. Men kan soldater ikke udføre det? Der er noget kriminelt derovre, jeg tager min skydevejr frem, og så truer jeg, og så er det løst. Altså det er en politimæssig opgave at sørge for de ting. Det er det, politifolk er uddannet til og trænet i og har erfaring i for deres daglige arbejde. Så det er en del af de opgaver. Men kan man ikke komme med et kursus, og så lære soldaterne det ret hurtigt, eller hvad? Det er en politimæssig opgave. Det er sådan, tingene er skruet sammen. Det er det, vi træner og uddanner folk i. Men er det ikke bedre, at der er en soldat, end der ikke kommer noget politi? Vi er i øjeblikket i gang med at udvide korpset, hvis det så endelig skal være det. Vi er, jamen, det haster, har haft en stigning på det haster. Omkring det er blevet det normale. 600, så vi i dag er 600 flere, end vi var for 3 år siden. Så der er sådan set en væsentlig stigning. Jeg tror ikke heller, at folk vil have en soldat i klædt ud, så gemme sig i skoven, end der ikke kommer nogen som helst. Jeg kan forholde mig til det, der er politiets opgaver, og det er at sørge for, at der er ro og tryghed og orden i gaderne. Det prøver vi at gøre så godt vi overhovedet kan med de midler, vi har til rådighed. Ja, jeg kan sige, at Anders Frandsen fra Rigspolitiet, det er jo radio. Jeg kan sige, at han har ikke armene over hovedet, når vi står her og snakker om muligheden for at indsætte soldater i stedet for politifolk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, der er sket noget meget spændende. Undskyld, jeg griner. Der er sket noget meget, meget spændende. Meningen var nu her, at Alex Vanopslagh, ny leder for Liberal Alliance, skulle have været med til et halvt time langt interview om alt det, der sker i partiet. Fordi der er meget på færde. Det seneste, det er jo det vildeste. Det er jo Christina Egelund, tidligere politisk ordfører, der har meldt sig ud af partiet, fordi det er blevet alt for nationalkonservativt. Før det, der skrev et af de kun fire tilbageværende folketingsmedlemmer, Simon Emil Amitsbøl Bille, en klumme om, at der var begået fejl i EU-politikken. Nu skulle man til at lave noget af en kovending fra at være det selvudråbte mest EU-kritiske parti i Folketinget til nu at være et meget EU-positivt parti. Og det var noget, han ikke havde vendt med gruppen. Det er heller ikke noget, vi har hørt noget fra siden fra gruppen, om de egentlig er enige i det. Så der sker så mange ting i Liberal Alliance lige nu. Et parti, som selvfølgelig var drukne døden nær, det kan vi så godt sige, ved folketingsvalget. Og kun med nød og næppe klarede skærene, og partileder Anders Samuelsen ikke engang kom i Folketinget. Og alt det der, det skulle vi have snakket med ham om i en halv time, Alex Vanopslagh. Men der er sket noget praktisk, der gør, at Alex Vanopslagh hvis nok er i lufthavnen lige nu, og derfor ikke kan være ved. Sådan er det. Resten af denne her udsendelse, det bliver altså en lille bitte smule håndhold. Vi prøver at få fat i Christina Egelund, som så har forladt partiet. Det kan være, at hun lige kan komme og tage en omgang mere. Lige nu har jeg Christian Albrecht Larsen med på en telefon. Hallo? Ja, du er der. Det er godt, ja, Christian. Jeg har været frygtelig ked af, hvis du også har været på vej i lufthavnen. Nu skal vi... Det er altså også spændende, det her. Og tak, fordi du kan være med så ekstremt kort varsel. Det er meget, meget smukt. Ja, ingen problem. Åh, det er godt. Du har lavet en... Du har været med til at lave en undersøgelse, hvor... det handler jo om... Man har spurgt et eller andet udsnit af danskerne. 5.000, tror jeg. Rigtig mange er blevet spurgt. Og om de vil sende muslimer ud af landet. Og det viser sig, at det vil 28% af de adspurgte i et eller andet omfang. Nogle er meget enige i, at muslimer skal sendes ud af landet. Nogle er så delvis enige, men tilsammen giver det 28%. Det er den undersøgelse, vi skal snakke om. Ja. Og det bliver jo totalt håndholdt, og det gør jeg meget gerne. Det ene, vi skal snakke om, det er, hvordan I har lavet undersøgelsen, og det andet, vi skal snakke om, det er, at du kalder resultatet for brutalt. Det er den anden ting, vi skal snakke om. Jeg vil godt lige høre det her med, hvordan undersøgelsen er lavet, fordi det første, jeg tænkte, da jeg læste den her undersøgelse, det var jo, at der har lige været et folketingsvalg, hvor nogle partier jo gik ind for at sende muslimer ud af landet. Det var et stram kurs, der ikke kom i Folketinget. Det var, altså, Nye Borgerlige vil jo ikke have, der kommer flere ind, og dem, der så ikke arbejder eller kan forsørge selv, skal så ud. Så det kan man jo sige, det er en afart af det. De fik lige over 2%. Og så er der jo så Dansk Folkeparti, der er noget... Altså, du ved, de taler for et paradigmeskifte, men altså ikke sende folk ud af landet direkte. De gik meget tilbage til 8,6%, mener jeg, det var. Altså, ja. Sådan hurtig hovedregning, 8, 10, 12, hvis du tager det hele med. I har så lavet en undersøgelse, hvor 28% er enige i, at muslimske indvandrere bør sendes ud af landet. Det er derfor, jeg tænker, om der er noget metodemæssigt her, der ikke er gået helt godt. Jeg håber, du forstår det. Ja. Hvordan, kan du ikke starte med at forklare, hvordan I har lavet den her undersøgelse? Jo, det kan jeg godt. Altså, det er en undersøgelse, der er lavet af min kollega, Jon Rolf Andersen og mig, sammen med Ugebrevet mandag morgen. Og den er lavet i forbindelse med folketingsvalget. Så Vi har efter valget spurgt næsten 6.000 vælgere, hvorfor de stemte, som de gjorde. Så det handler ikke kun om indvandrere, det handler sådan set generelt om folketingsvalget i 19. Og den måde, det er gjort på, det er at spørge det, man kaller et stående panel hos YouGov, som er sådan en firma, der specialiserer sig i at have en pulje af mennesker, som gerne vil svare på spørgsmål. Så det er sådan set, det er helt almindeligt, vil man sige, danskere, som YouGov har rekrutteret. Men det er så det orden, at de ligesom siger, at de vil gerne være med til den her øvelse med at besvare spørgeskemaer. Okay, jeg har fået nogen til at spørge 6.000, og så dem, der så har sagt ja, det er nogen, der de har selv meldt sig til at sige ja. Er der andre ting, de får ud af at være med i de her paneler? Nogle gange så har sådan nogle spørgepaneler, de har jo præmier, fordi ja, folk skal bruge deres tid på det. Er der også præmier for at deltage her? Ja, altså YouGov, de har bygget et ligesom aflønningssystem op omkring det, og jeg er ikke helt sikker på, hvordan det egentlig er. Men det er med nogle point, og det er også noget med nogle penge. Men det man så gør, og man har arbejdet med det her i flere år efterhånden som internettet, gør det meget, meget nemmere at spørge sige vælgerne. Det, man gør, det er jo, man ligesom tager nogen, altså der er mange flere end 5.000 i det her stående panel, men man tager så de 5.000, der nogenlunde matcher resten af befolkningen. Så man udvælger folk på køn, alder, uddannelse, geografi og sådan noget, sådan at man matcher dem nogenlunde til den almindelige befolkning. Så derfor er det normalt accepteret, at det giver sådan ganske solide resultater, der ligger tæt på, hvad de resultater, vi får, hvis vi spørger hele befolkningen tilfældigt. Altså, hvor vi går ind til Danmarks Statistik, og så trækker folk tilfældigt ud i CPR-registerne og sender dem et brev. Så man siger, vi har gjort det bedste, man kan, for at få det til at ligne, hvad hele befolkningen ville have svaret. Men man ved jo aldrig. Altså, nej, det gør man jo ikke, men det undrer mig bare, der lige har været et valg, hvor man kunne jo stemme på partier, der gik ind for lige præcis det her, og det var jo ikke i nærheden af 28% af befolkningen, der stemte på de partier. Nej, men det kan man så sige, endnu en sikkerhed, man så kan have, det er, at vi spørger også folk i undersøgelsen, hvad stemte du på ved folketingsvalget, som lige har været? Og der kan man også se, at det er ikke helt skævt i forhold til den faktiske stemmeafgivelse ved folketingsvalget. Altså på den måde kan man sige, at man... Fordi det er jo under halvdelen, der har stemt på et parti, som vil stemme. Som jo. I et eller andet omfang vil sende muslimer ud af landet, men slet ikke bare sådan direkte. Det eneste parti, der virkelig ville sende dem ud af landet, det var bare Stram Kurs. Og de klarede ikke spærregrænsen, så hvordan kommer I op på 28? Lad mig lige svare på det bagefter, ikke? Men altså hvis man ser på, hvad de har stemt, dem der har svaret på undersøgelsen, så ligger det ikke ret langt væk fra den måde, som hele befolkningen de stemte på. Og det er sådan en endnu indikator, fordi hvis nu vi havde meget specielt udsnit af befolkningen, så skulle der være langt flere af dem, vi har spurgt, der ville have stemt på Stram Kurs, eller Dansk Folkeparti, eller Nye Borgerlige. Og det er, der er en lidt større overvægt, men den er som ikke, den er ikke voldsomt stor. Så altså alt i alt, der summer det sammen til, at vi er sådan rimelig sikre på, at vi har noget, der ligner altså repræsentativt udsnit af befolkningen i vores undersøgelser. Ja, I konkluderer også noget andet. Undskyld, jeg hopper i. Nå, jo, endelig, vi har. Ej, du snakker bare, ja. Havde jeg nær sagt. Nå, men det er jo sådan lidt med, hvordan så kan man sige, det gør sådan set det endnu mere mærkeligt, ikke? Hvis nu det er sådan rimelig repræsentativ udsnit af befolkningen her, hvorfor svarer de så, som de gør, og langt flere skulle i og for sig have stemt på Stram Kurs, eller Nye Borgerlige, eller Dansk Folkeparti, ikke? Det er jo sådan, jeg spørger om, men det er jo så et paradoks, ikke? Men og det er jo måske også nok en af de ting, man kan undre sig over, at der alligevel er så stort. Men på den anden side set, så kan man jo også sige, hvis man tager den gruppe af partier, som går ind for paradigmeskiftet, så er vi langt ude, ikke? Så har vi Dansk, så har vi Venstre med, vi er konservative med, vi har jo sådan set så også fået Socialdemokratiet med. Ja, men paradigmeskiftet går ikke ud på bare at sende muslimer ud af landet. Nej, det gør det ikke. Det går ud på, at når der er fred i hjemlandene... Er du okay, min ven? Ja. Nå, okay, der kom lige ind over. Nej, det var ikke dig. Jeg er også okay. Alle er okay, i hvert fald i det her rum. Ja, men det er jeg med på, med hvad paradigmeskift lige betyder, det er så, det er så diskussionen. Det er nemlig spørgsmålet, altså, der kan være noget i vejen med jo. Men altså, man har jo ligesom fået nogle altså både Socialdemokratiet og Venstre går jo ud og siger, at de sådan set i en eller anden form støtter hjemsendelse. Hvem det så lige er, der skal sendes hjem og sådan noget, det sætter de ikke markant på. Men altså, det gør nok en forskel, at man begynder at have, man siger, almindelige, det vi kalder mainstream partier, som i princippet siger, at det er... Det er noget, man ser for sig ude i horisonten, at folk skal hjem igen. Det er sådan set en meget spændende ting at gå videre med. Der er lige en anden ting, jeg lige hurtigt skal vende. I konkluderer også, at de unge ikke... Der er ikke så mange... Det er mest de ældre, der vil sætte muslimer ud af landet. Det er mest de ældre, og det er færre de unge. Jeg kan huske, jeg har set flere undersøgelser fra... Af folk. Hvad stemte unge og ældre? Og de unge stemmer faktisk i langt højere grad ville stemme stram kurs end de stemmeberettigede vælgere ville. Så også her tænker jeg, at det jo simpelthen ikke passer med valgets tale, den her store, fine undersøgelse med 5.000 respondenter, der får penge for at være med. Nej, men dem, der stemmer, er jo dem over 18 år, og dem, vi spørger dem over 18 år. Så hvad de svarer ude på i det her gymnasievalg og sådan noget, blandt de under 18 år. Det er jo nogle langt større grupper, vi er fat i her, ikke? Der var 1,8% af dem på stram kurs, så det er jo altså det er på marginalen. Det her det er jo store brede samfundsgrupper, vi snakker om, som nu skal man heller ikke vi har spurgt om mange forskellige ting i undersøgelsen, også nogle lige præcis det her. I er simpelthen forvirret folk måske. Nej, det ved jeg ikke, men lige præcis det her spørgsmål om at sende muslimer ud af landet, det er ikke et, man har spurgt tidligere i valgundersøgelsen, og man skal også passe lidt på med, hvordan man fortolker det, fordi en ting, det er, hvor bogstaveligt skal det tage, at man siger, man erklærer sig enig med det. Det kan måske også være, man siger, et symptom på, at man ikke kan lide muslimer. Ja, og det er, fire danske muslimer skal ud af Danmark, konkluderer undersøgelsen i hvert fald. Hør lige her til sidst, du kalder det brutalt. Hvad mener du egentlig med det? Ja, men det er jo brutalt, at man ligesom... Det lyder politisk lavet, hvis du spørger mig. Altså, hvad er det, der er det brutale i, at danskerne mener det? Ja, men det brutale, det er i, at man kan lige ved kan få 28% til at nikke ja, eller erklære sig enig i, at en helt specifik religiøs gruppe skal sendes ud. Vi har et andet spørgsmål, der går på... Hvis indvandrere de er arbejdsløse, at de så også burde sendes ud af landet, og der er sådan set en større andel, der siger ja, men det er ikke helt så brutalt, fordi det er... Hvad gør det brutalt? Jeg skal lige forstå, hvad der gør det brutalt. Ja, men det er jo noget med sådan helt almindelige kriterie om religionsfrihed. De burde jo tilsige, at udgangspunktet, der sagde folk, at selvfølgelig kan man ikke sortere på regionen, når man skal tilsende folk ud af et land. Og derfor er det lidt brutalt, at man kan få svange til alligevel at nikke til det. Men jeg vil også godt tage det forbehold, ikke, at når forskere de så spørger sådan et spørgsmål i noget, der ligner en fin undersøgelse, hvor der står Aalborg Universitet i den ene ende, og der står YouGov, og mandag morgen, ikke, så giver det jo en vis legitimitet til spørgsmålet. Altså bare det at stille spørgsmålet gør, ligesom man kan sige, at man kan friste til at sige, at det er ikke et helt dumt spørgsmål, så det kunne man da godt erklære sig ind i. Godt. Man skal passe lidt på og ikke overfortolke den der type udsagn. Du siger, altså dit udsagn om, at det er brutalt, eller hvad skal man ikke? Nej, men altså, hvad folk siger, om folk de egentlig, hvad skal man sige, svarer på... om det er en dyb holdning, de har, altså om det er sådan en... Hvad siger det egentlig noget? Det, du siger nu, det er, hvad siger min undersøgelse egentlig noget om? Det skal man passe på med at tolke for meget om. Ja, det du siger. Jamen, altså nu kan man jo prøve at læse alle de andre resultater fra undersøgelsen, hvor vi har i hvert fald en 15-20 andre spørgsmål på flygtningeområdet. Der er for eksempel sådan noget med, hvordan man skal behandle børnene på Sjælsmark, ikke? Og der kan man se en ganske... udbredt opblødning. Vi spørger også folk, om indvandrerpolitikken er for stram eller for hård. Og der er der sådan set et lille fald i dem, der mener, at den skal laves endnu strammere. Så jeg vil sige... Og så lige det her, med muslimer, ikke, som pressen de falder over, fordi det er en skide god historie, ikke? Men, ja, det er jo jeg, altså, til. Og nu er det, lige den, du har klippet, ikke? Og det er den røg, der har bragt videre, ikke? Men altså, hvis man læser lidt på lektien, ikke, så prøver vi at tegne et noget mere nuanceret billede. Lige den historie. Christian Albrecht Larsen, der er kommet en sms ind her. Du ved ikke en skid om statistik, Brian. Ja, er det dig, der har sendt den? Nej, det er ikke dig. Godt. Christian Albrecht Larsen fra Aalborg Universitet, og du har lavet den her undersøgelse. Jeg er i gang med at sige tak og farvel til dig. Du har lavet den her undersøgelse om, at 28% af danskerne vil sende muslimer ud af landet. Selvom vi lige har folketingsvalg, hvor folk egentlig ikke rigtig stemte på det der. Tak fordi du forklarede om det. Tak fordi du var så hurtig på telefonen og sådan set har reddet programmet. Jeg synes, det var et dejligt kvarter i forskningens tegn. Tak skal du have for, for det, Christian. Hej. Radio 24/7. Og så skal vi til en anden historie. Det er nemlig alligevel lykkedes os at få... nu kan vi dække det med regeringens forslag om at fratage IS-krigere deres statsborgerskab. Hvad for en telefon er han på? 2. Godt. Velkommen til programmet, Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder. Tak skal du have. Det hele er lidt håndholdt lige nu. Men det skal jeg ikke trætte dig med. Ganske kort opsummerer jeg lige alt det her. Altså, regeringen har jo fået et markant flertal af folketingspartier bag at haste behandle et lovforslag, der skal gøre det muligt at fratage folk, der har kæmpet for islamisk stat, det her vanvittige regime. De skal kunne fratage deres statsborgerskab. Det gælder både dem, der har et dobbelt statsborgerskab, det vil sige et dansk statsborgerskab og et andet statsborgerskab. De skal kunne fratage det administrativt med tilbagevirkende kraft, og det er ministeren, integrationsministeren, der skal give det endelige ord her. De kan også fratage folk, der kun har et dansk statsborgerskab, det vil sige gøre dem statsløse, hvis man er sikker på, at de kan få et andet statsborgerskab i et andet land. Det er det, som forslaget går ud på. Og det har jo så været i en lynform for høring hen over efterårsferien, ikke? Og I har også haft det. Og nu er du her i min radio. Og nu kan vi tale om... Ja, nu kan du så fortælle alle lytterne, hvad I synes om det. Altså, det her er jo et ud af en del punkter i lovforslaget, som vi har afgivet høringssvar på. Men hvis vi trækker det ene punkt ud, så siger regeringen i sit udkast til et lovforslag, at man kan lave det, de kalder en udvidende fortolkning af de her forskellige statsborgerskabskonventioner. Så det ikke kun er, som du forklarer, dem, der har to statsborgerskaber, men også dem, som vil kunne få et andet statsborgerskab ved at vende sig om og gå til en anden stat og sige, jeg vil godt lige have mit statsborgerskab tilbage. Ja. Og den udvidende fortolkning støtter vi på en retningslinje, som handler om noget helt andet, altså ikke at fratage statsborgerskab fra folk, men at give det til børn, som er helt unge. Okay, det havde vi også op at vende. Undskyld, jeg afbryder, for det er dig, der ved noget. Men vi havde det op at vende i sidste uge, det her med den begrundelse, det er lovgrundlag, hvis man kan kalde det, man engang kalde det, man henter sin argumentation i. Du ved, vi kan tage folks statsborgerskab, og så kommer man med en argumentation, men den argumentation handler slet ikke om regler for at fratage statsborgerskab, det handler om at tildele. Det havde vi op i sidste uge, og det er faktisk noget andet, men, og der siger du så egentlig det samme. Altså, ja, vi siger, at det regeringen, vi kigger, hvad siger regeringen? De siger, det kan vi gøre, for vi kan lave en udvidende fortolkning, og den udvidende fortolkning støtter vi på en retningslinje. Så kigger vi på det, så siger vi, den retningslinje handler om noget andet. Ja. Når man kigger på de forskellige konventioner, og kigger på det, som egentlig er retskilderne, så har man i en af konventionerne det, man kalder en forklarende rapport, hvor man siger, hvad går det her ud på, når vi nu laver en ny konvention? Og den konvention, der siger man, at man kan godt tage statsborgerskabet fra folk, for eksempel hvis de har svedet eller bedraget eller opnået deres statsborgerskab under falske forudsætninger, men ikke hvis de er i den her situation. Altså den situation, man her lægger op til, den er ikke anerkendt der. Men det, altså, det er jo at snyde på vægten. Undskyld, jeg ved godt, du ikke kan lide sådan nogle ord, men det er det jo. At bruge en begrundelse for at gøre noget bestemt, og så finde et tekststykke om noget, der handler om noget helt andet. Det var snyde på vægten. De ved jo godt, hvad de laver derinde. De er jo sådan nogle skarpe jurister. Altså, det må stå for din regning. Det jeg siger, det er, at vi kigger på det, som vi opfatter som kilderne. Altså, vi kigger på konventionerne og hvordan vi mener, de skal fortolkes. Og vi mener, at det, der står, det er, at hvis man er statsløs, hvis man ikke aktuelt er anerkendt i lovgivningen, efter lovgivningen i andet land som statsborger. Og vi mener, at vi kan ikke se, at der er en anerkendelse, at man kan tage statsborgerskabet fra folk, hvis de bare lige kan få et andet bagefter. Den mulighed er der ikke åbnet op for efter vores opfattelse i konventionen. Vi kan ikke se, hvor det er. Det er simpelthen konventionsstridigt. Det er det efter vores opfattelse, hvis man gør det. Og det er regeringen, så siger, at vi har en guideline, som vi bygger det på, og så siger vi, jamen, den guideline bygger på noget andet, så det kan I ikke bruge til det her, efter vores opfattelse. Okay. Så det kan man sige, det vores hovedargument er, at juridisk set kan man ikke gøre det. Og Jonas, du er jo sådan en pæn mand, og du vil aldrig fornærme nogen. Det ved jeg godt, og det skal du i sørme heller ikke. Jeg siger bare, vi står her med en regering, der har endevendt alle juridiske muligheder for at se, hvad er muligt her i forhold til at fratage folks statsborgerskab. De kommer med en begrundelse for at fratage statsborgerskabet til folk, der kun har et statsborgerskab, nemlig det danske. Det kunne være en konvertit eller noget andet noget. Det vil de gerne også have mulighed for. Og det tekststykke, de begrunder det med, det handler overhovedet ikke om at fratage statsborgerskab. Kan du huske eksempler på, at man har gjort sådan noget her før? Altså simpelthen klippet noget juridisk snak, der handler om noget helt andet, end det man egentlig har lov om. Klipper det ind som begrundelse for at fratage statsborgerskab. Har du nogensinde set det her med, at jeg sagde, at det må være med vilje eller med at være snyd? Det vil du så ikke være med på. Men har du nogensinde hørt om sådan en uheld, hvor man copy-paster en forkert stykke tekst ind som begrundelse for at lave en lov? Det er jeg ret sikker på ikke er usædvanligt, altså at man bruger dårlige begrundelser. Så det tror jeg ikke er enestående, at man ikke altid har super gode begrundelser for alt, hvad man laver. Mm. Så det er en slags gården, så går den, eller hvordan, hvis du siger, det sker, er det sådan noget, der er på spil så? Det vil ligne, efter mit opfattelse, embedsværket rigtig dårligt at prøve med en gården, så går den, og prøve at smule noget igennem. Jeg tror, de opfatter det sådan, at det kan man godt, og det er deres begrundelse. Og så må vi andre sige, at det mener vi ikke holder. Og hvis Folketinget så siger, jamen vi køber regeringens henvise til den her guideline, som handler om noget helt andet, hvis Folketinget køber den, så må de borgere, der bliver berørt af det, de må jo gå til domstolene. Der er ikke anden vej. Altså, nu kan man jo forestille sig, at nu siger I så, at prøv at høre her, det vil stride med konventionerne, det er det, I siger i høringssvaret. Ikke? Det vil det gøre. Eller hvordan er jeres formulering? Det gør det. Og så kunne man levende forestille sig et bredt politisk flertal, der allerede har besluttet, at det er sådan her, det skal være. De gør det alligevel. Og hvad sker der så? Altså, så er lovforslaget lige bygget på den model, at hvis en borger får frataget sit statsborgerskab, så skal man have en besked om det. Og så får man 4 uger til at indbringe sagen fra domstolene. Mm. Og det vil sige, at den borger, som man ligesom er i kontakt med, måske har talt med undervejs og partshørt, og nu har man så truffet afgørelse, nu sender man så besked til, her nu mister du dit statsborgerskab, har så 4 uger til at gå til domstolene. Ja. Er det okay med jer? Hvordan ser I egentlig på det her med, at Mattias Tesfaye, eller den siddende integrations- og udlændingeminister, som det jo er, nu lige nu er det ham, ligesom skal sidde og vende tommelfingeren op og ned til nogens statsborgerskab. Hvordan ser I egentlig på hele den konstruktion? Den har også været kritiseret. Altså, vi synes grundlæggende, at der ikke er noget vejen for, at man gør det her ved en administrativ beslutning, som kan prøves ved domstolene. Det har vi i og for sig ikke nogen i sig selv nogen bekymringer ved. Vi vil gerne have, at reglerne er klare, når man nu vil lave det, og at der er en retssikkerhed forbundet med det, altså en adgang til domstolsprøvelse. Okay. Og det, hvor vi så har en anke, det er, at man siger til borgerne, I skal selv gå til domstolen inden for 4 uger. Og så kan man spørge, hvorfor har vi en anke over for det? Og det har vi af forskellige grunde. Den ene grund er, at vi i dag har regler om, at det bliver en lille smule komplekst, men udlændinge, der udvises administrativt, altså ikke danskere, der fratages statsborgerskabet administrativt, men de udvises administrativt, fordi det er en fare for statens sikkerhed. De sager, de bliver automatisk indbragt fra domstolene. Ja. Men en dansker, som mister sit statsborgerskab, og dermed ikke kan flytte tilbage til Danmark, altså noget, som faktisk er værre end at blive udvist, hvis det er udlænding, får ikke den samme retsbeskyttelse, automatiske retsbeskyttelse ved en domstolsprøvelse. Så vi synes for det første, det er underligt, at udlændinge, der udvises, skal have bedre retsgaranti end danske statsborgere, der mister deres statsborgerskab. Modtaget. Og hvad mener I så om det, som nogle partier har talt for i dag, nemlig at det ikke bare skal være ministeren, der bestemmer, men det skal ned i Folketinget, så kan de sidde og stemme om det. Det er jo selvfølgelig ikke en del af noget, I har kigget på i høringssvaret, går jeg ud fra, fordi det er jo ikke en del af lovforslaget. Men vil det være almindeligt? Har du nogen mening om det? Altså, det er ikke noget, vi har dyrket i detalje, men umiddelbart vil jeg være skeptisk over for den model, fordi indfødsretsudvalget jo ikke begrunder dets afgørelse om at tildele folk statsborgerskab. Så altså, den helt grundlæggende forudsætning for mig, hvis man skulle lægge det over i Folketinget, var, at så skulle de til at begynde at begrunde deres afgørelser. Det har de hidtil nægtet at gøre. Fordi hvis man ikke har en begrundelse for, hvorfor er det, at vedkommende mister sit statsborgerskab, så kan vedkommende jo heller ikke gå til domstolen og få prøvet den afgørelse, som indfødsretsudvalget har. Man kan jo også sige, at det kræver måske lidt af politikere og simpelthen altså, lade folk, der har kæmpet for islamisk stat i Syrien, beholde deres statsborgerskab. Det kræver måske også noget politisk mod, som måske ikke alle er ikke mod, men altså det er nok nemmere for en politiker at sige, det skal personen bare ikke have, og så er den sagsbehandling slut. Det kunne måske også være en have ved den løsning. Det kunne det også være, men altså, jeg kigger først og fremmest på det med sådan retssikkerhedsmæssige briller og siger, jamen, hvis det her skal foregå i et udvalg, hvad vil der foregå? Ja, der kan foregå alt muligt. Og for at sørge for, at de kan prøve sig, så borgerne ikke bliver befrafrøvet deres statsborgerskab vilkårligt, så må man i det mindste have nogle grundige begrundelser, som kan prøves ved domstolene. Godt, Jonas Christoffersen, det er en genial afslutning. Jeg kan ikke nå mere. For så god dag til dig. God dag til Alex Vanopslagh på flyveturen, og god dag til jer alle sammen.